Deci, dacă vreți să deschideți cu mine la Romani, capitolul 15, dacă vreți și nu aveți o Biblie, când noastră mai sunt câteva afară, dacă nu, sperăm că o să apară. Just wanted to let you know kind of where we're headed. We are finishing up the book of Romans in the next couple of weeks, and then after that we will start the book of Revelation. Deci în următoarele, probabil două săptămâni sau câteva săptămâni, o să încheiem cartea Romani, deci asta ca să vă spun cam pe unde suntem, după care o să începem cartea Apocalipsa. So for those of you that are interested in like end time stuff and what's going to happen to the world and how that all works, give it another 3 weeks and we will be looking at that book chapter by chapter. Deci pentru cei dintre noi care sunteți interesați în a ști mai multe ceea ce vorbește Biblia despre sfârșitul veacurilor sau vremurilor, cum vorbesc unii, deci ce urmează să se întâmple, ce evenimente vor avea loc, cam în 3 săptămâni noi o să începem cartea Apocalipsa aici. So, anyways, let's go ahead and pray. Haideți să ne rugăm. And then we will begin looking at our study today. După care o să ne uităm la studiul nostru de astăzi. Dear Heavenly Father, Lord, I just pray for your Holy Spirit to speak to our hearts today. Tată Cerere, ne rugăm ca Duhul Tău cel Sfânt să ne vorbească inimilor noastre astăzi. God, I pray that you would transform our lives, Lord, and change us, God, to be more like you. Tată, noi ne rugăm ca Tu să ne transformi și să ne schimbi, să fim mai asemănători ca Tine, Iisus. Lord, I pray that your Holy Spirit would bring conviction where there needs to be conviction, Lord, that the Holy Spirit would bring comfort where there needs to be comfort, and that your Holy Spirit would give exhortation where there needs to be exhortation. Mă rog, Tată, ca Duhul Tău cel Sfânt să arate lucrurile care trebuie să arătate, mustrate chiar. Tată, mă rog, ca acolo unde e cazul, ca Duhul Tău cel Sfânt să aducă mângâiere, ne rugăm ca Duhul Tău cel Sfânt să o facă și acolo unde avem nevoie de încurajare, mă rog ca Duhul Tău cel Sfânt să ridice de jos. În numele Tău ne rugăm. Și ne rugăm aceste lucruri în numele Fiului Tău. Amin. We are going to pick it up in verse 14. We're going to look through from verse 14 to verse 21. O să ne uităm astăzi de la versetul 14 până la 21. And beginning in chapter 15, Paul is beginning to conclude or wrap up everything that he's been talking about. Și începând cu acest capitol 15, Paul sumarizează tot ce a adus în discuție până aici. But before Paul does that, he's going to tell them, this is the reason why I wrote you this letter. Și înainte de a încheia, dacă vreți, Pavel le spune, acesta e motivul pentru care eu v-am scris această carte, ori această scrisoare, epistole. You see, you have to remember that he's talking to Romans. Deci, încă o dată, trebuie să ne aducem aminte. El le vorbește romanilor, celor din Roma. And the Roman people were very prideful, they were very proud. Even if you were a slave, you were a Roman citizen, you were part of a Roman, so they were very proud of their culture. Deci romanii erau foarte mândri. Ei erau, dacă vreți, națiunea în top în vremea aceea și erau plini de mândrie. Chiar dacă erau un sclav, un rob roman, tot era mândru pentru simplu fapt că era roman. You see, and here comes this little Jewish guy that's all beat up, little skinny little guy with big hair and a whiny little voice, and he's like, hey, I'd like to write to you guys. Și apare pe scenă, dacă vreți, individul acesta micuț, așa, copoșat, uscat, plin de vânătăi și cicatrici, cu părul bulvoi, cu voce stridentă și spune, aș vrea să vă scriu și ceva, amor. You see? And because Paul had, up to this point, as we're going to see, he'd never been there. Pentru că până la acest punct, așa cum a putut vedea Pavel, încă nu a fost la ei, deci nu a ajuns să se întâmplă. He knew the condition of the churches because he heard from people how things were going. El știa care e condiția bisericilor de acolo din ce a auzit de la alții. Deci știa cum erau lucrurile din auzite. But he wanted to finish up with them and he says, I want you to know why I wrote you. This is the reason why I wrote this letter. Și el totuși le spune, din cauza aceasta, acesta este motivul pentru care eu am scris această, v-am scris această scrisoare. So what does he say? Verse 14, he says, I myself am satisfied about you, my brothers, that you yourselves are full of goodness filled with all knowledge, able to instruct one another. But on some points I have written to you very boldly by the way of reminder because of the grace given me by God. În ceea ce vă privește pe voi, fraților, eu însumi sunt încredințat că sunteți plini de bunătate, plini de orice fel de cunoștință și astfel sunteți în stare să vă sfătuiți unii pe alții. Totuși, aici Colea v-a mai scris mai cu îndrăzneală, ca să vă aduc din nou aminte de lucrurile acestea în puterea Harului pe care mi l-a dat Dumnezeu. Paul says right off the bat, he says, look, the reason I'm writing you is not because you're doing something bad. He says, you guys are growing, you're spiritually mature, you're able to teach each other. Things are very good in the church. Și el le spune încă o dată, deci caută să fie cât mai clar. Lucrurile care vi le scriu, nu vi le scriu din cauza că voi faceți lucrurile numai de andoasele, dacă vă ceva lucrurile. Vă scriu pentru că voi creșteți, deci începeți să vă maturizați și din cauza aceasta vă scriu această epistolă. But Paul says, but on some things, basically the whole book of Romans, he says, I am seeking to remind you that cu alte, deci printre altele spune, sunt anumite lucruri despre care eu am îndrăznit să vă reamintesc. Și lucrurile sunt cele care le-am văzut deci de la începutul cărții până în capitolul 14. And the reason he's doing that, he's going to say, is because I'm your pastor. Și motivul pentru care el spune asta din cauza că eu sunt pastorul vostru. You see, many times what goes on here is that there's a tendency within the church for Christians to keep growing and be spiritual and keep maturing, and then what happens is they can stop growing, they can get comfortable where they're at. Deci ce se întâmplă? De foarte multe ori creștinii, deci oamenii vin la biserică, încep să crească, deci tot cresc, până ajung la un punct în care ei se simt bine. Și ei însăși se limitează, deci nu mai vor să treacă mai departe și rămân acolo așa. What happens is that people have a tendency to get settled into a routine. Deci ce se mai întâmplă? No, oamenilor ne place să fim așa așezați și să avem tabieturile noastre de zi cu zi, o rutină de zi cu zi. You know, we're busy with being busy. Și noi trebuie să fim ocupați. Deci de foarte multe ori suntem prea ocupați ca să mai facem altceva, suntem doar ocupați. And yet, not always being busy is being effective. Dar nu de fiecare dată, dacă ești numai ocupat, înseamnă că ești și eficient în ceea ce faci. And what happens is that Paul's telling his church, he says, look, I'm sharing these things with you, I'm reminding these things that you already know, so that you can be, that you can understand them and continue to live in them. Și motivul pentru care Paul le face aceste lucruri, spune eu, continui să vă reamintesc lucrurile care le-am vorbit, deja voi le știți, dar eu vă reamintesc ca voi să continuați să le faceți, să continuați să le trăiți, practic. You know, there are many times what God does to get us out of that box is that He sends people in with fresh eyes and they say, hey, you need, this is, needs to happen and this needs to happen and what about this in your life and how many things is this going on? And that's usually a pastor. Right? Și de multe ori Dumnezeu folosește alți oameni care vin și văd nevoile din viața ta și încep să ți le scoată în evidență, să ți le spună, hei, de ce nu faci așa? Uite, dacă aș fi locul tău, aș face așa, orice părere ai să o oprești pe asta. Și de obicei oamenii care fac acestea sunt oameni care au autoritate spirituală în viața ta. De obicei un pastor, să zicem. Or it could be someone that's just a good friend that loves Jesus. Ori de multe ori se întâmplă să fie un bun prieten de-al tău care îl iubește pe Iisus. But typically God, because He loves us, He brings someone in saying, look, where is your life? What are you doing? How is it going? Dar din cauza că Dumnezeu ne iubește, de cele mai multe ori îngăduie, ori aduce, dacă vreți, câte unul să vorbească pentru el, să spună, hei, ce faci? Cum îți merge? Cum te îndrepți? Cum o duci? Deci Dumnezeu folosește și această metodă. Because God does not want you or me to limit ourselves. Pentru că Dumnezeu nu vrea ca eu sau voi să ne autolimităm. Noi singuri să ne limităm pe noi înșine. And so Paul, talking to this church, he says, look, I know you guys have knowledge. I know that you guys are filled with the Spirit, that you are able to instruct one another, but I want to remind you of some things. Deci Pavel le spune, eu știu că voi ați fi în stare să vă sfătuiți unii pe alții. Știu că voi aveți o relație și să te sprinde Duhul Sfânt, dar totuși vreau și eu să vă amintesc, o să vă reamintesc aceste lucruri. You know, my own life, first thing that happened this week, în viața proprie, Brian, s-a întâmplat acest lucru săptămâna asta. We went to this conference in Austria with some friends of ours from all over Europe. A fost o conferință în Austria cu câțiva dintre prietenii care erau din toată Europa, mă știați. And the Lord really used it to speak into my heart. He said, to get to refocus in my own life. Și Dumnezeu a folosit acest eveniment ca să îl ajute pe Brian să-și reașeze prioritățile din viața lui. Because what can happen is that you can just get in a spiritual box. You just, this is what I do. This is my schedule. This is how I take care of the kids. I go to work. I come home. I get ready for this. I go do that. And it's the same thing day in and day out. And what can happen is that you think that, well, that's being, you know, I'm getting stuff done. Și ce se întâmplă de multe ori, noi ne îngrădim singuri, ori ne închidem într-o cutie, dacă vreți, aceeași rutină. Păi dimineața trebuie să alegi de copii, fac asta, asta, asta și cam așa merge lucrul. Deci încep să fii prins în această rutină, să faci lucrurile care le faci după aia din obișnuință și ai impresia că, bă, am făcut multe la un moment dat. Deci chiar ai impresia că o duci și bine când toate merg așa cum ar trebui, oricum îți iasă programul. And yet our lives need to be something where we're always examining, Lord, where do you want me to go? What do you want me to do? Am I being effective? Can I be more effective in this area? Dar viața noastră trebuie să fie mai mult sub forma, Doamne, fac bine ceea ce fac, orice mă vrei tu să fac astăzi? Sau mai mult, să întrebăm, Doamne, dacă lucrurile astea merg bine, excelez, cum aș putea să fac ca să meargă și mai bine lucrurile care le fac? Deci în mod constant noi trebuie să avem aceste întrebări. Sydney and she's probably, maybe she's not here, I don't know. But anyways, I don't see her. But again, it was like we recently had this experience with trying to figure out how to better manage our kids. Like it's, you know, it's like we want to be good parents, but we don't want to just stay good parents. We want to continue to grow and be what God. Oh, there you are. What God wants us how God wants us to raise them. Because we can always improve. El cu Sintea, o sperat că Sintea nu-i pe aici. Și-a pus această întrebare, cum ar putea să facă sau cum să pună lucrurile în ordine ca ei să fie părinți și mai buni. Deci, chiar dacă fac treabă bună în a-și crește copiii, nu vor să rămână numai la faza aceasta, da, suntem părinți buni, ci cum ar putea să fie părinți și mai buni. Asta e întrebarea care și-au pus-o acum de ceva. So how did he do that? How did he remind us? Cum ne reamintește Dumnezeu? Cum ne arată lucrurile care ne putem face? My wife has a really good friend whose ministry is helping families organize their lives. I mean, she's really gifted in that area, and she sent this really huge 99-page email on how to better do those things. Și simte prietenă foarte bună cu cineva care slujba de bază, dacă vrem, la acea cineva, e femeie. Lucrează cu familii, deci dă sfaturi practice sau consiliază familii, dacă așa și ce mai bine. Așa că ele două sunt în contact, prietena lui Sintea îi trimite câte un email de 99 de pagini, așa pe lună, cu sfaturi. And so the point is that you can have these questions in your life, you're like, we need to be asking these questions, Lord, where am I going? Can I be more effective? How do you want me to do things? Dar ce ar trebui să avem noi în viața noastră? Atitudinea noastră să fie aceste întrebări, Doamne, cum pot să fiu mai eficient? Unde vrei să mă duc? Cum vrei să mă duc acolo? Deci, în mod constant, trebuie să ne întrebăm. So what Paul is going to do is he's going to share some principles from his own life experience. Și așa că Pavel ce face? Ne împărtășește, ori le împărtășește celor din Roma, niște sfaturi practice, deci din viața lui, cum el a pus în practică anumite lucruri. And number one, these things are going to help. Paul says, this has helped me keep be effective in my life with everything that I'm doing and keeping Jesus at the center of my life. Și el spune, făcând asta, deci eu fac pe Iisus Hristos de să fie centrul vieții mele și toate lucrurile care le fac deci în jurul deci axei care e Iisus Hristos. The second thing he says is these also help you reach the lost. De asemenea, lucrul acesta pe care el l-a pus în practic te ajută să îi atingi, or să ai un impact în viața celor pierduți. Because remember, as a church, what are we to do? We're to love God and we're to love people. That's pretty much sums up our job. Dacă, deci am pune pe scurt care e datoria noastră ca și biserică, deci ce ni se cere noi să facem ca și biserică, e să iubim pe Dumnezeu și să iubim pe cei din jurul nostru. Și dacă facem asta, deci ne venim pe toate. We're to be in the world, but not of the world. De asemenea, noi trebuie să fim în lume, dar nu ai lumii. Deci nu suntem parte din sistemul. And we're to be that way so that we can call people out of the world and say, here, let me introduce you to someone that can change your life, can transform your life, and make you the way that you're supposed to be. Și noi trebuie să fim aceia care, deci cei din jur să vadă diferența și în același timp să putem să spunem altora, hei, lasă-mă să te aduc înaintea celui care sau hai cu mine înaintea celui care poate să schimbe viața, să o transforme. So how did Paul approach life? Number one, let's read this. He goes, but on some points I've written very boldly by the way of reminder because of the grace given me by God. Number one thing that impacted Paul's life was God's grace. Deci cum sau care a fost viziunea de viața lui Pavel, dacă vreți, oricum a fost posibil ca aceste lucruri să se întâmple în viața lui Pavel, spune aici că lucrurile acestea mi-au fost date mie prin puterea lui Dumnezeu, prin harul său. Deci Dumnezeu mi-a dat acestea prin harul său. Numărul 1. Viața lui Pavel a fost transformată de către harul lui Dumnezeu. You see, Paul was only Paul, he will tell us in 1 Corinthians 15:9-10. He says, the only reason I am who I am is because of the grace of God. Pavel e singurul care spune asta și ne spune în 1 Corinteni 15:9-10, îmi spune, eu sunt ceea ce sunt prin harul lui Dumnezeu, deci el însuși a făcut această afirmație. The number one reason why Paul was so effective in everything that he did was because of God's grace working in and through his life. Motivul pentru care Pavel a fost omul care a fost, așa cum știm toți despre el, este din cauza că harul Dumnezeu a lucrat în viața lui. Sau prin harul lui a ajuns ceea ce a ajuns. You see, God's grace took Paul and changed him from being a violent, angry, hateful little Jew into a man who reached untold hundreds of thousands of Gentiles. Harul Dumnezeu e cel care a avut acest impact în viața lui Dumnezeu și l-a transformat. L-a luat acest mic nevel plin de ură, de înverșunare și de amărăciune, l-a transformat și a făcut omul prin care neamurile, sute de mii de neamuri au fost atinse de către Dumnezeu prin el. And not only did that grace transform his life, change his life to someone who used to hate, now loves, to someone who used to put people in prison to where he would go to prison for people. He says, that grace made me work all that much harder for the Lord. Deci harul lui Dumnezeu nu l-a transformat pe Pavel dintr-un om plin de ură, dintr-un om plin de dragoste, dintr-un om care a aruncat pe alții în pușcărie, unul care a fost dispus să meargă pentru alții să fie aruncat în pușcărie, dar harul acesta i-a dat și energia sau l-a împins, dacă vreți, de la spate să facă lucrurile care le-au făcut pentru Dumnezeu. Deci ele l-au impulsionat pe el. This is what Paul says about himself in 1 Corinthians 15, verses 9-10. It says, for I am the least of the apostles, unworthy to be called an apostle, because I persecuted the church of God. But by the grace of God, I am what I am, and his grace toward me was not in vain. On the contrary, I worked harder than any of them, though it was not I, but the grace of God that was with me, whether then it was I or they, so we preach and so you believe. Și asta spune Pavel despre el însuși în 1 Corinteni 15:9-10. Căci eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli. Nu sunt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am prigonit Biserica lui Dumnezeu. Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Și harul lui față de mine n-a fost zadarnic. Ba încă am lucrat mai mult decât toți. Totuși, nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. This grace that God gave him, Paul says, that grace transformed my life. And not only transformed my life, but it drove me to see God's grace affect other people the same way. Și Pavel a spus că harul Dumnezeu e cel care m-a transformat pe mine și m-a făcut să fiu ceea ce sunt. Și nu numai că m-a transformat, dar m-a și încurajat, m-a împins practic de la spate, mi-a dat energia ca să pot să merg și să fac toate lucrurile care Dumnezeu le-a făcut pe mine. And Paul was boasting here, but he was boasting the Lord. He said, I've done more. He can honestly say, I've done more than any of the other apostles. Și Pavel, dacă vreți să laudă, în ghilimele spus, pentru că forma în care el se laudă și avea cu ce, pentru că, sincer, el a făcut mai mult decât toți ceilalți apostoli. Deci el a fost folosit mult mai mult decât ei. You think about it. Paul wrote, depending on how you view him as writing the book of Hebrews, he wrote 3/4 of the New Testament. Deci dacă ne uităm puțin, pentru că unii cred că și cartea Evrei a fost scrisă tot de către Pavel, Pavel a scris 3/3 din Noul Testament, și ca și scrie. He planted more churches than any other apostle. El a început mult mai multe biserici decât oricare dintre alți apostoli. He traveled further than any other apostle. A călătorit mai departe decât oricare alt apostol. And it wasn't like they had cars back then. He basically walked most of that. Deci, pe vremea aia nu aveau mașini. A mers pe jos mare parte din distanța care a făcut-o. He experienced persecution probably more than any of the other apostles. El a experimentat persecuția la un nivel mai mare sau a fost mult mai mult persecutat decât oricare dintre alți apostoli. I mean, every time he walked in, imagine having Paul's life. You walk into a city, either people get saved or they try to kill you. Imaginați-vă să trăiți așa o viață care Pavel a trăit. O mergea într-un oraș, în acel oraș, fie avea loc cu 3 zile, deci oamenii se înfășau Dumnezeu, fie orașul te ura și căutau să te omoare. I mean, that's a great life. O viață minunată. Having people want to kill you everywhere you go. Să ai oameni care să caute, să-și dorească să te omoare oriunde te duce. And not only that, he always had these guys coming behind him called Judaizers that would say, well, he's not really an apostle. Or he had the Corinthian church, which he planted, saying, well, who's Paul? He's not that important. Și mai mult decât asta, el avea și prietenii ăștia din spate, iudeizatorii, care peste tot unde mergea, după ce pleca lui apărea și zicea, cine mă bate? Da, dar nici măcar nu i-a fost om adevărat. Dar în timpul ăla vorbeau numai. Îl minimalizau, dacă vreți, mai mult biserica din Corint pe care se pare că el a început-o, ei au început să spună cine e Pavel, dar la nici măcar nu-i pastorul nostru, deci erau care nici nu recunoșteau autoritatea. And yet, Paul's, the driving force behind why Paul did everything was because he experienced the grace of God, and because he experienced the grace of God, he wanted to see other people experience the same exact thing. Și harul Dumnezeu era ceea ce din cursul meu, pe el să facă ceea ce a făcut, numai că el pentru el a experimentat harul Dumnezeu, dar prin harul Dumnezeu, cel a văzut nevoia celor la șastră din cursul meu, ca și alții să poată să vadă harul Dumnezeu. And so what does that look like? Cum arată asta? Sau cum the first thing that he references is the grace of God. Deci prima referire care el o face în textul nostru e ceea ce am făcut prin harul lui Dumnezeu. He goes on, he says, to be, he says, I have written very boldly, by the way, reminder, because of the grace given to me by God, to be a minister of Christ Jesus to the Gentiles in the priestly service of the gospel of God, so that the offering of the Gentiles may be acceptable and sanctified by the Holy Spirit. Deci, Pavel spune că prin harul Dumnezeu eu am primit această slujbă, versetul 16, ca să fiu slujitorul lui Iisus Hristos între neamuri. Eu îmi punesc cu scumpătate slujba Evangheliei lui Dumnezeu, pentru ca neamurile să fie o jertfă bine primită, sfințită de Duhul Sfânt. Now, what's interesting about this is that this is the only place you'll ever see Paul reference the gospel and what he was doing as a priestly service. E prima dată unde apare în care Pavel asociază slujba aceasta a apostoliei cu o lucrare făcută de preot, dacă vreți. So what does that mean? Ce înseamnă asta? Paul's life, just like a priest job. What was a priest job? He was on all the time. He was an intermediator for people to God. Ce făcea preotul? Formatul în care evreii erau familiarizați cu ei. Preotul era cel care stătea între Dumnezeu și om. Era cel care era mediatorul, dacă vreți, purtătorul de cuvânt, negociatorul sau noi folosim un alt cuvânt. Acum, his cuvântul acela care așa, un mijlocitor între om și Dumnezeu și practic Pavel asta făcea ceea ce în trecut făcea preotul. Question: as a priest, is there any time that you're not a priest? Ca și preot, este o perioadă în care tu ești în vacanță, așa ca să spunem, în care nu mai ești preot, așa că ai fi preot. They didn't take time off. Deci nu aveau zile libere. There was never a time where they were not on the clock, if you will, working. Deci nu era nicio perioadă în viața lor în care ei nu astăzi și lideră și astăzi nu sunt preot. Astăzi nu fac slujba. Paul says, here's one of the reasons why I'm so effective. He says, I live my life with a single purpose. Și motivul pentru care Pavel spune că el e așa de eficient e pentru că trăiesc viața având acest singur scop în minte. Paul viewed his work as not as a priest of the gospel, not offering an animal sacrifice, but offering men's souls to God. Deci el și-a luat slujba, deci în serios ca și preot, dar el nu aducea jertfe animale ca jertfă pe altar, ci aducea sufletele oamenilor înaintea lui Dumnezeu. So he viewed himself, he says, I'm a special messenger from God, and everything in my life is centered on pleasing God. Și el, scopul vieții lui a fost ca prin tot ceea ce face el să îl mulțumească pe Dumnezeu. Paul, didn't matter whether it was a big thing or a small thing, he was always going through this framework of where is my purpose in this life. Deci pentru Pavel nu era dacă vezi lucruri mari și mici, ci tot timpul avea care-i scopul vieții mele, ori pentru ce trăiesc eu. What is the purpose of my life? Care-i scopul vieții mele? As a Christian, what is the purpose of your life? Ca și creștin, care-i scopul vieții tale? You see, many times people forget the real purpose of why we're here. De multe ori oamenii uită adevăratul motiv pentru care noi existăm, pentru care noi suntem aici. It's not just to live here and have a bunch of kids and have the big house and have a bunch of cars. Deci nu trăiești aici numai ca să faci copii sau să îți faci o casă mai mare sau mai multe mașini și telefon. There is that aspect. Și asta face parte din viață. But ultimately, what is our purpose as Christians? Dar care-i scopul nostru? Care-i menirea noastră ca și creștini aici? We represent Jesus. Noi reprezentăm pe Iisus. You know, that's what the word Christian, you know, most people like that word. When it first came out, for those of you, most of you probably know this, but when that word first came out, when they were talking about it in the city of... Antioch, thank you, Adi. I forget. I was going to say something else. It was a term that was a it wasn't a nice word. What you didn't call people that. It was not nice, basically. Deci, vocabularul nostru astăzi când spui creștin, că noi spunem când suntem creștini, sună are o conotație bună. La început, deci când în Antiohia, la urmașii lui Hristos au început să le spună cei din Antioia creștini, deci era un cuvânt de baciocură. Nu a fost ceva frumos. Everything about your life, we need to realize this, everything about your life is a priestly activity. Dar fiecare activitate a vieții tale este o activitate, dacă vreți, ori o datorie, o slujbă preoțească. Let me put it this way. Everything about your life is communicating something about whom you represent. În tot ceea ce faci, o să spunem așa, da? În tot ceea ce tu faci, este o comunicare și o reprezentare a celui pe care tu reprezinți. Deci, prin ceea ce tu faci, îl reprezinți pe cel care te-a trimis. You can say, well, you know, I'm a dad. Well, you're communicating something to your wife by how you live. You're communicating something to your children by how you live. Tu poți să spui, oh, dar eu nu fac nimic așa, eu sunt doar tată. Prin cum trăiești, tu comunici acest adevăr soției tale și acest adevăr îl comunici, îl reprezinți copiilor tăi. The same thing if you're a wife. Well, I'm not married. La fel dacă ești soție, ori poți să spui, da, dar eu nu sunt căsătorită. You're communicating to someone, to everyone that you meet on the street. Nu contează că nu ești căsătorită. Tu comunici acest adevăr fiecărui persoane, fiecărui persoane cu care te întâlnești pe stradă. You have an impact on influence on every life that you come by. Tu ai un impact, or poți să ai un impact în fiecare viață cu care tu intri în contact. The question is, what is it? What are you communicating? E ce comunici tu, deci ce reprezinți. You see, Paul says this, he says, I made an impact in people's lives because I chose to live a life that was centered on Jesus. Father, el a spus asta, eu am un impact în viața oamenilor, ori am avut impact în viața oamenilor din cauza că eu am ales să trăiesc. Și pentru ceea ce eu am trăit a fost Iisus Hristos, ori centrul vieții mele a fost Iisus Hristos. See, if you choose to live that way, you will have an impact on people. Dacă tu alegi să trăiești același fel de viață, centrul vieții tale să fie Iisus Hristos, tu vei avea atunci un impact în viața celor din jurul tău. To the extent of how you embrace that. Deci, impactul va fi la fel de mare pe cât tu stai aproape de Iisus Hristos. Deci, cu cât Hristos e mai mult în viața ta, cu atât reflecta mai mult și impactul va fi mai mare. What did Paul say? He says, I did more than anybody else. He said, because of the grace that God gave me. Paul took everything that God had given him and he used it to its full extent, and that's why he accomplished what he did. Deci Pavel spune, cum a citit mai devreme, că el a fost folosit mai mult decât toți ceilalți apostoli, e din cauza, dacă vreți, el a profitat mai mult, el a stat mai mult la picioarele lui Iisus Hristos, el a primit mai mult de acolo și el a avut mai mult de a da. What did he do? Și ce a făcut el atunci? He simply said, everything that I do is about communicating Christ to people. Și el spune, tot ceea ce eu caut să fac, e să aduc omenirii pe Hristos, oamenilor pe Hristos, să prezint pe Hristos în orice situație. Here's the second thing that he did. Și aici al doilea lucru pe care el l-a făcut. In verses 17-19, it says this. În versetele 17-19. He says, in Christ Jesus, then I have reason to be proud of my work, for I will not venture to speak of anything except what Christ has accomplished through me to bring the Gentiles to obedience by word and deed, by the power of signs and wonders, and by the power of the Spirit of God, so that from Jerusalem all the way around to Illyricum, I have fulfilled the ministry of the gospel of Christ. Eu dar nu pot lăuda în Iisus Hristos în slujirea lui Dumnezeu, căci n-aș îndrăzni să pomenesc niciun lucru pe care să nu fi făcut Hristos prin mine, ca să aduc naurile la ascultare de El, fie prin cuvântul meu, fie prin faptele mele, fie prin puterea semnelor și a minunilor, fie prin puterea Duhului Sfânt. Așa că de la Ierusalim și țările de prin prejur până la Ierodric am răspândit cu prisosință Evanghelia lui Hristos. Paul lived a life, basically what he's saying here, of humility. Deci Pavel ne spune aici că el a trăit o viață plină de smerenie, ori de umilință. Meaning this, Paul says, I'm boasting, he says, but the only thing I'm boasting about is what Jesus Christ did through me. Pavel spune, eu mă laud cu lucrurile acestea, dar singurul lucru cu care eu mă laud e ceea ce Iisus a făcut prin mine. At the core of who Paul was, his single desire was not only to communicate Jesus, but that Jesus Christ, secondly, would get all the glory. Deci, lucrul, sau felul de trăirea lui Pavel, nu a fost doar ca să reprezinte pe Hristos în orice situație, ci și Hristos să primească lauda în orice circunstanță din viața lui. And how did he do that? Și cum a făcut asta? Well, he tells us. El ne spune. He says, in Christ Jesus, verse 18, for I will not venture to speak of anything except what Christ has accomplished through me to bring the Gentiles to obedience by word and deed. Când se spune că tot ceea ce fac, am făcut pentru Iisus Hristos, Iisus a făcut prin mine, fie că am făcut prin faptele mele, ori prin cuvintele mele, am fost prin Hristos. You see, Paul says, Jesus Christ gets the glory, but here's my part in it. He says, I am motivated by grace, I am doing these things, I want to give Jesus the glory, but I recognize that God will use me and I have to be willing to be used. Deci ceea ce ne spune aici, prin tot ceea ce eu fac și spun, Dumnezeu să primească gloria, deci prin harul lui sunt ce sunt, prin harul lui sunt transformat, primesc putere, sunt împuternicit, dar eu trebuie să fiu dispus să las pe El ca să-și facă lucrarea prin mine. So what he's saying here is this. He's saying, it's by word and by deed. He says, I taught people, and you can read the book of Romans, you can read all of the epistles that he wrote, and he says, and my life backed up what I was saying. Și el spune că eu prin faptele mele și prin cuvintele mele l-a reprezentat pe Hristos. Deci ce înseamnă? Prin cuvintele lui. El peste tot unde a mers, dacă citiți în cartea Romani, faptele apostolilor, toate cărțile lui, el a învățat. pe oameni cum să trăiască. Dar, de asemenea, dacă citim, prin felul în care el a trăit, a întărit ceea ce a spus. Deci, prin felul lui de viață, întărea învățătura care o dădea. See, that's what he said. He says, look, he says, I'm humble, I give glory to Jesus, but I talk to people about the Word of God, I talk to them about Jesus, it makes sense because how I live reflects that. And then the third thing he says, and it was all by the power of the Holy Spirit. Deci în lucrurile care le-a făcut, în lucrurile în care cum a trăit, a fost transformat de Dumnezeu. Lucrurile prin care el a învățat pe oameni și prin felul de viață, oamenii vedeau că e real. Deci ceea ce el învață, aia și trăiește. Deci toate lucrurile acestea care sunt lucrurile care țin pe el smerit, e din cauza că trăiește pentru gloria, pentru slava lui Dumnezeu. He says, by the, verse 19, by the powers of signs and wonders, by the power of the Spirit of God. And what he's saying there is this. He says, I would go in, and this is the way it always works. Signs and wonders would always follow what was taught. Deci, dacă vreți, aceasta e ordinea biblică, ordinea firească a semnelor și minunilor. Tot timpul semnele și minunile urmează după vestire. Vine vestirea, cineva predică, vestește cuvântul, după care semnele și minunile întăresc ceea ce a fost vestit, predicat. Asta e ordinea biblică. In Acts 14:3, it says that God, the Holy Spirit, would confirm what was going, what the apostles were saying by signs and wonders. Și în Faptele Apostolilor 14:3 spune că Harul lui Dumnezeu întărea, îngăduia să se facă semne și minuni după ce a fost vestit. Deci a fost vestit și Dumnezeu întărea lucrarea ucenicilor prin semne și minuni. Paul's life, he looked at things and he's like, it's centered on Jesus. And humbly, it's all for the glory of Jesus. Deci viața lui Pavel a fost centralizată pe Iisus Hristos și prin smerenie a trăit pentru gloria lui Hristos. He says, I don't do anything else. Și el a spus, nu mai fac nimic altceva. And yet he also, the third thing we're going to look at today is that he lived a life of passion. Și al treilea lucru la care să ne uităm noi astăzi, el a trăit o viață plină de pasiune, spunem în România, cu suflet în ceea ce a făcut. He says, so that from Jerusalem all the way to Illyricum, I have fulfilled the ministry of the gospel of Christ. What Paul says is that from Jerusalem to modern-day Yugoslavia, which is about 1,400 miles, he says, I covered that whole area planting churches. I don't know what that is in kilometers, but it's a lot. Okay. 2,500. Chiar că ți-e 3,000. 2,800, cel puțin 2,000. Deci el ce a zis? De la Ierusalim până la Illyric, localitatea asta, numele care apare aici, e în harta noastră, în timpul nostru moderne, până în Iugoslavia. Deci cât el a mers, sunt 1400 de mile, un pic mai mult de 2800 de kilometri. Chiar se apropie către 3000 de kilometri, cu aproximație. Deci cât el a mers și a vestit Evanghelia. Ok. So, Christina was in Jerusalem here a while back. Christina a fost în Ierusalim. Paul walked from Jerusalem to Yugoslavia. Și s-a întâlnit cu Pavel. And not a direct route. Pavel a mers deci din Ierusalim până în Iugoslavia și a mers pe jos și nu a fost deci linie dreaptă. What would make a man that's a Jew do that? Ce ar face? Ce ar motiva? Care ar fi motivația unui evreu ca să meargă atât de mult? He goes on to say this. He says, and this I make, and thus I make it my ambition to preach the gospel, not where Christ has already been named, lest I build on someone else's foundation, but as it is written, those who have never been told of him will see, and those who have never heard will understand. Spune că am căutat să vestesc Evanghelia acolo unde Hristos nu fusese vestit, ca să nu zidesc pe temelia pusă de altul. După cum este scris, aceea cărora nu li se propovăduise despre el, îl vor vedea și cei ce nu auziseră de el, îl vor cunoaște. Paul's passion was, he loved, this grace of God empowered him so much that he says, everyone needs to experience this. And so Paul would go where no one else would go. Deci ceea ce l-a impulsionat pe Pavel, pasiunea lui pentru cuvânt, dacă vezi pentru Evanghelie, a fost aceea de a merge și a spune ceva care nimeni nu s-a dus până la ei ca să le spună. Deci asta e ceea ce m-a impulsionat pe el, l-a motivat să meargă. His passion was to take the gospel where no one else would. Deci dorința lui a fost aceasta, ca el să ducă Evanghelia acolo unde nu a fost vestită încă. Acolo unde nimeni nu s-ar duce. And no matter what he encountered, I mean, think about this. Paul, in the book of Acts, it says that he was literally in one city, I think it was Lystra, they praised him as a god the first day. The second day, they stoned him to death. Deci a fost într-un oraș în care în Lystra, Pavel a ajuns și în prima fază când a intrat acolo și a făcut niște minuni, tot orașul s-a închinat și a spus că e zeu. Și după imediat a luat pietre și a dat pietre în el care. So what happened? Ce s-a întâmplat? All the disciples are sitting around looking at Paul laying on the floor in the dirt, probably completely bloodied up, and they're like, "Wow, he's dead." Și ce s-a întâmplat acolo? Deci a fost bătut cu pietre, toți ceilalți ucenici s-au strâns în jurul lui, el era plin de sânge, acoperit de sânge și din praful drumului și a murit. And yet it says that Paul gets up. Dar este înregistrat acolo evenimentul că Pavel s-a ridicat and walked right back into the city. S-a dus înapoi în oraș. Guy's tough. El era un om dur. I mean, I don't know how many people would, like, these people are going to kill me. Nu știu cum ar reacționa dacă ar fi un grup de oameni care încearcă să mă omoare pe mine. They were successful. Deci reușesc în prima fază. So God raises him from the dead and Paul goes, "All right, we're going to go back in here." Dumnezeu învie din morți și se duce înapoi că nu a pus punctul pe ei. I mean, he's completely bloody. I mean, you understand? Broken ribs, probably broken face, everything. And he's walking through town saying, "Hey, I want to tell you about Jesus." Imaginați-vă cum arătat. Era fața spartă, așa coastă, cred că a fost bătut cu pietre, plin de sânge, sunt gros în apă. Vreau să vă mai spun ceva despre Iisus. That was passion. Asta a fost pasiunea lui. And that passion spurred him to go further and do more than anyone else. Și această pasiune el a avut-o și asta l-a făcut ca el să meargă mult mai departe și să îndure lucrurile care le-a durat mai mult, îndurat mai mult ca toți ceilalți. Not everyone is going to be a Paul. Acum nu fiecare dintre noi, nu toți dintre noi vom ajunge ca Pavel, ori un Pavel. There may be some here that God is going to call to take the gospel somewhere where it's never been. Probabil pe unii dintre noi Dumnezeu îl va chema ca să iasă ducă Evanghelia acolo unde nu a fost prezentat. But what about right here? Dar cum o rămâne aici? You see, there are people that have never really heard the gospel. They've heard a twisted gospel, they've heard an incomplete gospel. They need to know. Sunt aici oameni care nu au auzit Evanghelia, ori ce au auzit o Evanghelie alterată, ori o Evanghelie care nu-i completă. There are children that have never experienced the love of God. Sunt copii aici care nu au experimentat dragostea lui Dumnezeu. There are young people that, because of the way they were raised, they think that religion is a joke. Sunt oameni care au fost crescut într-un mediu religios, dar în formă în care au văzut religiunea, așa aplicată, au impresia că religia e o glumă. There are marriages that are being hung together just because the people are too lazy to go get a divorce. Și sunt căsnicii care stau încă împreună din cauza că cei din căsnicie sunt prea leneși ca să meargă să mai divorțeze. And yet the gospel can transform every one of those relationships. Dar totuși Evanghelia cea care poate transforma ce gen de relație care am pomenit. You see, Paul, empowered by grace, Pavel a fost împuternicitor, a fost o putere prin har. Paul had a single purpose in his life. Pavel a trăit pentru doar un singur lucru. He was humble. A fost smerit. And he had a passion for Jesus. Și el a avut această pasiune pentru Iisus. And that, if you do those things, to just a little bit, just like, you know what, Lord, I want to do that. Și dacă și tu puțin, deci ai vrea să faci asta, să spui, Doamne, vreau și eu să fac ceva ce am vorbit aici. You will have an impact in the people around you. Vei avea o influență, un impact față de oameni din jurul tău. You will make a difference. Vei face o diferență, ori vei arăta diferență. Because God is looking for people to use. Pentru că Dumnezeu caută să uită după oameni care vor să fie folosiți. Don't allow yourself to get stuck in a routine. Nu îngăduiți ca să fiți prinși în rutina vieții de zi cu zi. Do not allow yourself to be limited by your own thinking or your own just issues that you have and you think you can't be used. Deci nu lăsa ca problemele care tu crezi că le ai, pur și simplu lucruri care tu crezi că te limitează pe tine, problemele, luptele care tu ai din tine, să nu le lăsăm ca aceste lucruri să ne limiteze pe noi și să nu putem fi folosiți de Dumnezeu. Let's pray. Haideți să ne rugăm. Heavenly Father, Lord, I just thank you for your word. Doamne, Ceresc, îți mulțumesc pentru cuvântul tău. Lord, I just thank you for everything that you're doing. Și îți mulțumesc pentru tot ceea ce tu faci în viețile noastre. Lord, we thank you for this reminder. Îți mulțumim pentru aceste lucruri care ne-au fost reamintite. I pray this and I ask this in your name. Și ne rugăm aceste lucruri în numele Lui.